venim del sud, de terra endins, de mar enllà. I no creiem en les fronteres si darrere hi ha un company amb les seves mans esteses a un pervindre alliberat. I caminem per poder ser, i volem ser per caminar. Són les 7. Quart FM, emissora municipal de Quart. Bien, bien. Viene via di qui. A Quart FM, parlem. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Parlem, un programa de converses presentat i dirigit per Imma Garolera. Bona tarda a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem francament contents perquè fa un dia de primavera i tenim una gran persona aquí davant nostra, que és en Bonaventura Anson. Ah, ja estem. Digues que hi ha un gran dia i que en Ventura Anson com una persona més al dia. No, jo estic quedant-me meravellada, portem mitja hora xerrant i li deia, deixo't el micro i tu mateix. Què vol dir que sempre em passa igual a mi? És més, m'he trobat a la Montserrat Soler, que sí. Coneixem-los, i m'ha dit, oh, faràs un gran programa avui, és més, et pujaré tot el nivell. Dic, hola, així m'agrada. Ja m'estàs obligant. Llavors, no, home, no, disfrutarem l'estona i ens ho passarem molt bé, llavors. I tant que sí, esperem. Perquè la gent sàpiga una miqueta qui ets, perquè tens l'estudi aquí Quart, la gent del poble que ho sàpiga, aquí al costat de la ràdio i de l'Ajuntament, sí. Perquè sàpiga una mica dels teus orígens, explica'm on t'has nascut, com va ser aquells primers anys d'infància. Ai, Déu meu, que lluny que està, ja, d'això. Doncs pues mira, jo te tinc de dir que vaig tenir la gran sort de néixer a Tossa. I és curiós, perquè m'imagino que tothom diu que té la sort d'haver nascut en el seu poble, perquè quan neixes, lògicament, no te'n dones compte, però a mesura que et vas fent gran, el coneixement fa que t'estimis allà on t'has nascut. Però bé, si algú de vosaltres, jo crec que molta gent, coneixeu Tossa, veureu que no exagero que és una sort d'haver nascut en un lloc tan paradisiac, en un lloc tan bonic, en un lloc tan extremadament diferent del que era llavors del seu entorn, no? Era molt difícil d'arribar a Tossa i eren tots uns caminets que el va aïllar i Tossa va continuar tinguent la seva idiosincràsia, la seva personalitat molt, però que molt acusada, molt acusada. Us parlo de Tossa. No me feu parlar de Tossa de Mar, perquè Tossa de Mar és una altra història que a mi no em va i sobretot no em ve, vull dir. Jo us parlo de la meva Tossa, d'aquella que he estimat i d'aquella que espero que per molts anys que visqui estimaré. M'ho ha donat, sobretot en el cas de la meva carrera artística, m'ho ha donat tot. És una mica, Tossa, una mica el gran portatge de les meves motivacions. Quin és el primer record que tens de Tossa? El meu record que primer que tinc de Tossa, encara que te sembli mentida, és el gust de la sal. Mm. El gust de la sal. I potser no m'ho creuràs, però tots, m'imagino que tots, quan naixem som una mena de pel·lícula, de màquina fotogràfica. Avui dia hi ha aquestes màquines que no porten pel·lícula, però bé, però el fet potser és igual. Anem una mica enrere i agafem les pel·lícules. I en aquesta pel·lícula, tantes i tantes vegades, queda impresa una sensació d'una infantesa molt, molt, molt començadora, de molts anyets, i en canvi moltes coses de 20 anys o de 30 anys no hi són. Per què? Pues perquè aquella pel·lícula deu tenir una virginitat extrema, no? I llavors jo, aquest gust de sal, que lògicament el dec bé anat fent més gran a mesura que ha anat passat el temps, el recordo, quan de petit potser encara et fan mal les dents, i no exagero, però arran de mar els pescadors sempre treballaven molt amb suro, i a Tossa hi havia una fàbrica de taps inclús, però el suro el pescador el feia servir perquè lògicament era un element per formar les seves xarxes, la feia aguantar dreta dintre l'aigua. I el meu avi, que era un pescador, sempre estava tallant suro i feia rodalanyes, que es diuen, que era una peça amb un forat al mig que hi passa el cap, no? Bé, i doncs jo tantes vegades aquest suro, com que era tuet, me'l posava a la boca, i si havia estat amarat, si havia estat ja dintre mar, me va donar una sensació de gust de sal que tota la vida l'he arrossegada, però l'he arrossegada més amb un carinyo extraordinari. Que bonic. I com són aquests primers anys a Tossa, de petit? Teniu germans? Com era la vostra família? Sí, la nostra família no és pas una família molt numerosa. El meu pare, la meva mare, el meu pare no era tossenc, era aragonès. El meu pare era aragonès, un home bé, d'aquells d'abans, no sé, tothom, no me feu parlar tant del meu pare i de la meva mare. La meva mare era una dona tossenca, portadora, ja inclús en la seva cara d'unes senyals d'identitat tremendes. Era una gran dona mediterrània, d'ulls negres, un cabell arrissat, també morena. Era una gran dama, la meva mare. Jo una vegada li vaig fer un retrat i ho vaig situar la gran dama mediterrània. I llavors hi havia el meu avi, que la meva àvia va morir molt joveneta, jo quasi bé no la vaig conèixer, i un cosí germà que anava a pescar amb el meu avi, i jo a pescar no hi vaig anar-hi mai. Per què? Pues perquè els meus pares, com vaig tenir una edat, me varen fer estudiar, varen voler que estudiés. En aquella època tot el que és la nació espanyola i Catalunya incluït, lògicament, sortia d'una guerra, i el que els pares no havien pogut fer, que era estudiar, i si algú pues, ho volien de seguida passar-ho als fills. I aquesta va ser la meva història, de que en els meus 10 anyets doncs me'n vaig haver d'anar d'aquell paradís blau, aquell paradís blau tan bonic, però hi he tornat sempre, vull dir, mai he deixat de ser de Tossa. On vas anar a estudiar, que deies els 10 anys? Me varen portar, que no hi vaig anar-hi pas per voluntat, me varen portar i em varen arrencar d'aquell món de llibertats amb un horitzó tan net que veia sempre retallat en el cel, no, amb aquella illa que tenim davant de la Via Tossa, i em varen portar en el Collell, amagat en allà dintre el bosc, més amunt de Banyoles, quan el Collell no era el que és ara, era una edificació que havia passat de ser presó i es va convertir en un internat, un col·legi d'internat, seminari l'estiu per als que estudiaven en el seminari de Girona. No era el cas dels que vàrem anar a estudiar, jo mai havia pensat, i molts dels meus amics, a ser capellà. I en allà pues, vaig anar, i els meus pares em van dir que feia un gran sacrifici, com solia passar sempre. Ells feien un gran sacrifici per fer-me estudiar, jo ho vaig haver de fer per poder-ho fer, però lògicament que ho vaig fer a total repel. No m'agradava. Abans d'avançar una miqueta més, com cada setmana, el convidat que ve tria 5 cançons importants per la seva vida, i la teva primera és una cançó de Bressol, sí, que és El mariner. Per què aquesta cançó? Aquesta cançó, bé, tu me vares dir que preparés unes cançons, que et duqués els títols, que irien sortint, no? I, és clar, la música és un dels encants de la vida, la música és una meravella. Però, tot i que hi ha moltes peces que t'agraden, jo he cregut, un altre potser pensar diferent, he cregut que n'hi ha unes que t'han marcat. I, és clar, de totes les que t'han marcat, aquesta cançó de Bressol que encantava la meva mare, potser sempre me l'he fet meva, perquè parla del mar, no? Aquesta cançó, que no sé el títol, és aquella que diu: a la vora de la mar n'hi ha una donzella. Es diu El mariner, he trobat per internet. Doncs no ho sabia. Pues mira, encara raó més, El mariner. El mariner. El mariner. Doncs disfrutem-la. Thank you. Mai més. No li sentim mai més? Quina emoció, quin moment més bonic. Semblava que ens estiguessin acaronant i ens estiguessin gronxant. Però bueno, és impressionant. Jo m'impressiono aviat, saps? Vull dir, aquestes coses no és que sigui molt romàntic ni molt ni poc, no? Però fixa't que aquesta cançó, que no l'havia sentit mai més, que me la cantaven de nen a l'orella, no? Mai més? Doncs quin honor poder-te-la oferir. M'ha encantat. M'ha encantat. I t'ho agraeixo moltíssim. Fixa't que després de tants anys hem retrobat una de les peces que comentàvem abans de que m'han reunat tu i jo abans estant aquí en directe, no? El que és la nostra cultura. Te'n dones compte? Pues bé, és una cançó de Bressol, però canta precisament del mar, del mar Mediterrani nostre, d'aquest mare nostre, que te deia que ha servit de comunicació entre tants i tants pobles i que últimament sembla que serveix de més per anar-t'hi a posar els peus i en remull i oi, després he anat a dinar aquí, he anat allà, no. Per embrutir-lo a vegades. Sí, tantes vegades, per desgràcia, però hi ha tantes i tantes altres coses a dintre d'aquest nostre mar tan blau i salat. Seguim una miqueta la teva trajectòria de vida i dèiem que te'n vas al Collell, però suposo que els estius et tornaves a Tossa, no? Ui, corrents. Corrents. I els amics seguien a Tossa? Tots els meus amics, els de sempre, no? Aquells que pobrets no varen poder estudiar com jo. I tornava a Tossa corrents. Jo, a ratos, no ho he editat mai, potser algun dia es farà, vaig escrivint una mica la meva vida, perquè és una de les maneres amb què es complementa també la meva obra pictòrica, la meva obra escultòrica, perquè a vegades si un fa la seva obra i és, diguem-ne, profunda i de tipus filosòfic, costa d'entendre, però llavors l'escrit hi ajuda. I bé, i en aquesta mena de vida meva, que no és que cregui que sigui important, però que l'he viscuda, pues explico, per exemple, de la manera que sortint del Collell, el dia normalment era el 21 de juny, que era el dia de Sant Lluís Gonzaga, que me'n recordo, que ens deixaven anar, i doncs com passava amb el cotxe, que era un autocar que ens portava del Collell a Girona i allà trobàvem les nostres famílies, quan passava per l'estany de Banyoles, el cor se m'eixamplava. Perquè deia, ja en tinc un tros de mar, no? Després ja trobarem l'altre. És curiós, però és així. Les meves ànsies sempre m'ha donat una gran sensació de llibertat, no? El blau del mar, la immensitat del mar, no? El que es veu per sobre el mar i el que t'imagines que hi ha sota, perquè només veiem la superfície, però el món de dintre del mar, si ens acostem una mica als grecs que creaven un déu per cada ocasió, i els sàtirs i les nimfes, i en fi, i tantes coses boniques, llavors és tan immens que sempre poder assolir una mica tota aquesta gran massa l'he quasi bé fet símbol de llibertat, saps? Per això n'estic tan enamorat. I quan comences a sentir l'art a dintre i amb ganes de que el que sents tu ho pots expressar fent una escultura o pintant? O sí. Quan comences a tenir aquesta sensació de que tu tens alguna cosa més a oferir en aquest món? Bé, hi ha coses a la vida que no saps per què passen i jo no tinc absolutament cap valor de ser artista. A veure, jo crec que té molt més valor aquella persona que ha nascut i que ha volgut fer una cosa i que ha hagut de lluitar molt per assolir-ho. Sense cap presumpció, perquè la gent que em coneix sap que no sóc presumit, però jo he cregut sempre que l'art és una vocació, primerament. Després aquesta vocació, lògicament, es treballa i agafes una o l'altra de les tendències o disciplines del món de l'art, no? Però vaig néixer a Mundó, que és que m'agradava molt i molt dibuixar, com aquella persona que neix i potser pues, té, jo no ho sé, un atac al mig del front, doncs pues, a mi em va donar per aquí. I jo era un nano petitot, i corria, tot és magnífic per un artista, perquè té pues, tot el seu entorn, i llavors pues, hi havia, que ha anat desapareixent, però el que és a dintre de la Vila Vella, no? Aquelles cases, aquells carrers, aquelles torres, aquelles platges, aquelles barques, sobretot aquelles barques, no? I de seguida em va tirar per dibuixar-los. I quan feia les meves guerres per dalt del castell amb els meus amics, sempre robava una mica de temps i tenia ja, en els pocs anys, 8 anys, 7 anys, 8 anys, 9 anys, tenia jo el meu bloc de dibuix i els meus llapisos i me van ensenyar els pescadors amb els seus gabinets a fer punta als llapis. Perquè a casa teníem una bodega de pescadors. I allà s'hi juntaven els pescadors de Tossa. I jo era un nano i, esclar, me feien anar de la falda d'una a la falda de l'altra i tots me van ensenyar tantes coses boniques, tan i tan boniques, no? I bé, en aquella època vaig començar jo a fer els meus primers dibuixos. I després passava una altra cosa que va ser importantíssima per mi, A Tossa, en els anys 30, que encara fa poc ha sortit un llibre ara escrit de la propietària, que hi és morta fa anys, i ara s'ha publicat un llibre que es titula Un hotel a la costa. Aquest llibre explica la història d'un matrimoni anglès que es deien Johnston, i varen a Tossa, se'n varen enamorar i varen fer un hotelet. Això era als anys 30. I llavors aquest hotelet es va anar omplint de gent, però és que en aquella època Tossa es va arribar a dir que era la Babel de les Arts de la quantitat d'artistes que hi anaven arreu. I d'aquell centre mundial d'art que va ser París, es va fer una petita sucursal a Tossa. Llavors, aquests senyors, artistes, hi havia pintors, hi havia escultors, hi havia músics, hi havia literats, hi havia poetes, hi havia crítics d'art, hi havia filòsofs, era immens, vull dir, si ningú mai ja sap o ha pogut tenir de conèixer aquesta història de Tossa, val la pena perquè és fantàstica i forma part de lo que és la nostra cultura de Girona i de Catalunya, no? Bé, doncs aquests senyors, a l'arribar a la nostra desgraciada guerra civil o la guerra incivil, no sé com dir-ne, doncs esclar, no varen tornar mai més, però molts d'ells varen deixar obra i a Tossa es va crear un museu i es varen penjar doncs, els quadres i es varen posar algunes esculturetes i tal. Bé, me va treure des de petit aquest museu i me vaig entusiasmar davant d'aquelles obres que llavors encara ningú en tenia. Jo tampoc, per descomptat, jo era cosa en tenia menys. I hi havia entre tots, n'hi havia molts que m'agradava molt, però entre tots hi havia un quadre que lògicament que hi és i que s'ha fet famós, que era un quadre del gran Chagall que va pintar el violinista Celeste, que és una remembrança del seu poble Vitebs de Rússia, no? I bé, i allà hi ha un senyor que toca un violí que baixa de cap per avall al cel amb uns tons meravellosos de blaus, de liles, de maragdes, no? I jo no sabia que tenia aquell quadre i sempre m'ho mirava. I en aquella època hi havia un senyor director del museu, es deia Esteve, i anava vestit amb uniforme, me'n recordo. I jo, de tant en tant, anava allà, i aquell senyor estava allà per cobrar una entrada, però no hi anava mai ningú. I esclar, lògicament, jo era un nano, no em va fer pagar mai l'entrada. I sempre me deia, però mireu aquest home, i què hi vens a fer aquí, però què hi veus? M'acompanyava i em deia, què hi veus en aquest quadre? I jo li deia, és que hi veig moltes coses, però tampoc hi veig res, però m'agrada molt. Bé, tot això va ser, per mi, un caldo de cultiu extremadament fèrtil, vull dir, d'un profit tremendo, no? I bé, i em va donar una empenta que jo crec que potser si no hagués nascut... I algun crític d'art ha dit això després estudiant la meva obra i ha dit, potser si l'Anson no hagués nascut a Tossa no hagués sigut artista. A Itàlia diuen... Potser ho vas triar sense saber on te podies néixer. Jo què sé. Vull dir, la vida és tan complexa que no ho sabem, no? No ho sabem. Que interessant escoltar-te, de veritat, Bonaventura. És una meravella. No, dona, no. Ficarem una altra cançó, perquè si no ens dona temps a escoltar les teves grans temes que ens has portat, que el segon és Sapore di sale de Giono Paoli. Per què cançons italianes? Per què aquest tema? Mira, en aquesta època jo era un nen, quasi bé un nen, no, jo havia entrat en una pubertat i m'estava fent jove, les coses com siguin, no? I llavors, pues, ja varen entrar a casa nostra una sèrie cançons que venien d'Itàlia. Itàlia va treure amb aquell famós festival de Sant Remo unes cançons extraordinàries, no? I bé, i els nanos d'aquella època que començàvem a sortir amb alguna nena i tal, i els escoltàvem. I potser per allò que t'he explicat abans del gust de la sal, va sortir aquesta cançó de Gino Paoli, i que es titula Sapore di Sale. I bé, és la història d'un noi jove enamorat d'una noia i que explica com es van a banyar i sortint de l'aigua, doncs aquesta noia porta el gust de la sal i li encanta besar-la. Doncs disfrutem-la. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimando da solo. sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare. Giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. M'agrada molt Bonaventura perquè hem tingut una arribada una mica contundent, que hem vessat l'aigua, hem hagut de recollir-ho. No, però això ho has fet després perquè feia calor. Perquè tenies molta calor i has mirat els pantalons. Però ara, cada vegada que soltem una cançó, ens quedem els dos aquí en silenci, disfrutant del és moment. És molt bonic. Et preguntava si l'entenies, l'italià, i m'has dit una mica, perquè és que aquesta cançó, si me preguntes si en aquella època tenia nòvia, sí, en tenia. Ara parlem de dones. Esclar, se n'han de tenir, no? I llavors ara jo l'escoltava, aquesta l'escolto sovint, perquè la tinc en disc, la que m'has posat abans no l'havia sentit mai més, no? I bé, hi ha moments molt bonics, diu aquell temps i aquells dies que passaven mandres i me quedava de tu el gust de la sal, no? Què més viu aquest xicot en Bonaventura de jove? Què més li passa? Qui coneix? Bé, llavors me passa que bé, després d'haver estudiat, he començat a estudiar, vaja, i he fet el batxiller i tal, llavors... amb el que m'has preguntat de per què me començava a agradar el món de l'art, bé, arriba un dia que ho explico a casa i es dic que vull ser artista. I llavors es derrumba una mica l'ideal del pare, no? I el pare diu, home, però escolta, si has estudiat i ara has d'anar a la universitat i tot, i no me diguis que vols ser artista. I me feia una mica de pena a mi, no?, donar un disgust a casa, i vaig pensar que potser sí que havia de contentar una mica els ideals de la família, es havien sacrificat molt, i que d'artista, bueno, ho hagués pogut continuar siguent, i me vaig deixar, diguem-ne, convèncer. I llavors, és clar, i el meu pare, pues, jo era una persona dotada molt per parlar, m'agradava molt tot el que era les assignatures de cara s'han tret, precisament, no?, de les humanitats, i el meu pare em va dir que no, que havia de ser arquitecte perquè dibuixava molt bé, i total que jo em vaig posar en una ratera i per contentar vaig fer el que no havia d'haver fet mai, no? I em vaig matricular a arquitectura i vaig començar a ser arquitecte. A Barcelona. Llavors aquí a Girona no hi havia universitat ni res, no? Però, bé, quan un creix havent nascut per una cosa, doncs arriba un moment que dius ja n'hi ha prou, i llavors vaig dir que ja n'hi havia prou. Vas començar la carrera una mica? Sí, lògicament, no? Però esclar, jo estava intranquil, tenia una vida per davant, veia que allò no era el meu, i jo mentrestant havia anat treballant en el meu món, semblava ser que ho havia fet bastant bé, vaig començar a guanyar premis en el món de l'art, de pintura i tal, i vaig començar a fer algunes exposicions, i un dia doncs, em vaig tornar, entre cometes, diguem-ho, a enfrontar amb la família, i llavors el meu pare, que era l'home més recte i que més volia, sabia com volia les coses, em va entendre, i llavors jo em vaig dedicar al món de l'art, però esclar, havia perdut un temps de formació, i haver perdut aquell temps de formació va fer que jo no m'anés a matricular a cap escola de belles arts, no. jo era un home molt directe, sabia molt bé el que volia, el menjar de l'esprit li havia donat perquè l'esprit me demanava, i llavors vaig fer el que crec que va ser la millor opció que en aquell moment tenia i que el que fa sense cap dubte, no? El temps que havia perdut el vaig recuperar, i en vez d'anar amb escoles que has d'estudiar tantes coses, vaig anar directe i vaig començar a entrar en el món de l'art, i vaig començar a viatjar i a aprendre i a buscar el camí més curt per poder jo arribar a expressar-me amb uns coneixements, diguem-ne, bastant suficients com perquè anés agafant amb el temps, que això es agafa amb molts anys, ja la meva personalitat. I on vas començar a viatjar? On comença tot això? Bé, abans de viatjar i fer tot això, em vaig casar. Bueno, les dones, anem enrere. Em vaig casar, no, ho dic perquè quan vaig començar a viatjar, jo ja m'havia casat, em vaig casar jove. I... Jove quan és? 20 i pocs? Sí, 26. Uh-huh. 26. Però també em vaig casar jove per una altra raó. El meu pare va morir. Uh-huh. Va morir molt jovenet. I llavors jo, com a germà gran, vaig haver de preocupar-me una mica de la família, i això va fer que me tornés a quedar frenat, una mica ancorat en el que era Tossa, a casa, com tothom, havíem començat uns negocis en el món de l'hostaleria, i bé, vaig haver-me de dedicar molt a repel meu, però les circumstàncies manen, i aquesta circumstància pues, era forta, suficientment forta. I llavors jo, que ja festejava amb una noia molt, em vaig dir, guaita, ens hem de casar per això. Però tot i vens a casar de seguida, llavors vaig guanyar una beca del govern francès, i va ser la primera vegada que em vaig traslladar en ferm a París, i vaig estar becat a Cité Internacional des Arts a París, un lloc fabulós. Com era París aquella època? París aquella època continuava sent el somni de tothom, no només dels artistes, de tothom. París era una meravella. París era una meravella tan gran, que difícilment podies arribar a copsar tot allò que vas visquent. A més, el tenir a la beca Cité Internacional des Arts, al traslladar-me a París, la meva dona es va quedar perquè era l'estiu, i nosaltres, pues, esclar, teníem els negociats de casa, i me'n vaig anar sol per primera vegada. No vaig estar gaire temps sol, al cap de 3 mesos ella ja va venir, i llavors me van donar una habitació en un edifici que era la façana donava a sobre el Sena, a la part de darrere de Notre Dame. O sigui, jo obria la finestra i tenia Notre Dame a davant, el Sena, on el Sena s'obre amb dos braços, i la illa de l'Ile de Sant Louis. Si una persona poguent pagar hagués pogut demanar-ho, no ho hagués tingut. Era un edifici antic on convivien pintors, literats, gent que vivíem del món de la humanitat, de les humanitats, i que, és clar, era l'edifici que ens varen oferir. Allà vaig conèixer grans artistes, nois joves, altres consagrats, i en aquí va començar per dir en ferm el meu camí en aquest món tan, tan llarg i tan ample i tan esplendorós de l'art. Amb qui vas conèixer? Algun personatge important que ara... Bé, en aquella època jo vaig estar a Mansaure, que estava a Cité des Arts, tot i que era un home ja gran, però el govern francès el tenia també becat, com en a mi. Tinc de dir que en aquella època d'espanyols allà, el govern espanyol no n'hi havia cap, absolutament ningú, semblava que la nostra feina no valia la pena, quan llavors sempre presumeixen que Espanya ha sigut un país de creadors, però no ens han ajudat mai, i ho dic amb molta pena, però també amb molta veritat. Llavors vaig conèixer gent estrangera, gent que venien de les corrents del Bauhaus, molts sud-americans, varen fent allà uns tallers de gràfica, de gravat, on treballaven molt i molt. En aquella època, com que jo tenia tantes ganes i tanta ansietat i sabia que la meva estada es limitaria perquè s'acabaria la beca, doncs encara que t'assembli mentida, jo, que llavors estava sol, la meva dona, repeteixo, que no era amb mi, i me tenia que fer el dinar, me tenia que rentar la roba, i això, bé, llavors jo estava allà, vaig coincidir amb un gran amic meu, que és en Joan Crespiner, un gran gravador, un artista, ara està a Nova York, i ell tenia la seva dona, i jo m'ho havia de fer tot, i treballàvem un dia, una nit, sense anar a dormir, i tot l'endemà. I la segona nit anàvem a dormir. I d'aquesta manera, vàrem fer molta i molta obra, fins al punt que la directora de Cité des Arts, que es deia Madame Bruno, suposo que és morta perquè la senyora ja gran, un dia va venir i ens va renyar perquè va dir que gastàvem massa material, perquè durant el curs d'hivern no s'havia gastat el que nosaltres gastàvem els mesos d'estiu, i li vàrem ensenyar les mans i teníem les mans menjades de l'àcid nítric de gravar, perquè posàvem les mans a dintre de les cubetes de nítric sense temps per posar-nos els guants, no? Bé, són anècdotes, són veritats, vaja, no són anècdotes, són veritats. I bé, m'has preguntat com havia començat i com havia anat arrencant tot això, i aquesta és una petita època, però va ser l'entrada a París. Després, quan se'm va acabar la meva beca, com que jo ja coneixia París, corria tot París, tenia dos cavalls, llavors que anava i venia aquí, me'n tornava a anar, i llavors vaig conèixer més gent i vaig arribar a assolir amb, lògicament amb lloguer, un estudi a la pujada de Montmartre, sobre Place Clichy, en un lloc que es diu L'Efusenc. L'Efusenc és un lloc d'interès artístic i cultural de tot França, de tot el país francès i sobretot de la vila de París, no? I en allà vaig tenir un pavelló magnífic que m'acostava una fortuna de lloguer, no us ho vull ni dir, però en aquell moment, pues, esclar, jo movia coses i tenia aquells dinerets, però me servien per pagar el lloguer, per menjar no ens sobrava absolutament res, però menjàvem, quasi es pot dir, de l'aire que respiràvem. Hi ha una cançó d'en Charles Aznavour que es diu La Bohème, i quan la canta me'n recordo d'aquell estudi que tenia allò aquí, a L'Efusenc. Pensa que a L'Efusenc hi havien tingut estudi en Bonnard, en Toulouse-Lautrec, en Miró, en Max Ernst, i l'Anson. Quin honor que tinc ara mateix. Però aquesta ha sigut una de les grans sorts de la meva vida. Quina meravella. Ficarem una altra cançó teva, perquè ens en queden tres, i l'altra que et posarem ara és de Domenico Modugno. Domenico Modugno, Il Vecchio Frac. Per què aquesta cançó? Mira, aquesta cançó, a veure, cada una de les cançons que jo t'he triat marquen unes etapes de la meva vida. El que passa és que quan en tens, hi ha moltes, perquè t'has anat fent gran, no hauríem de posar més de cançons, però hem hagut de fer salts. Bé, El Vecchio Frac és una cançó encantadora, també és en italià, no és perquè jo hagi estat temps a Itàlia, bé, he estat temps a Itàlia, després en parlem una mica, si ens queda una mica de temps, valgui la redundància. Però és encantadora perquè, a part d'una cançó, és la història d'un frac. És la història d'un frac que arriba a la matinada i explica com es va encenguent el dia després de passar una gran nit. I jo l'he relacionat sempre amb el pas de la vida. Amb el pas de la vida, fins que arriba un moment que, com tots, ens n'haurem d'anar, no? Però haurem disfrutat, igual que el Vecchio Frac va disfrutar d'aquella nit. M'encanta aquest senyor. Torna quan vulguis, disfrutem-la. Gràcies. Giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon di seta blu. Lui cammina lentamente con incedere elegante, ha l'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bonnui, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato, che randagio se ne va. Giunto ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se un cilindro, un fiore. Galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà? Quell'uomo in frac. Adie, adie, adie, adie. Ah, addio ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La la la la, la la la la. Una meravella, eh? Una meravella. M'encanta aquest programa perquè descobreixo cançons i músiques que en la vida m'hagués parat a escoltar. Oh, i tant. És un regal, és un regal. Una meravella. Avancem una miqueta més la teva vida. Què més va passant per anar entenguent més la persona que ets ara? Bé, llavors continuem estant a París, anem fent exposicions... aquí, sempre aquí, obrir-te camí a París és molt difícil, vaig voler-me, diguer-me, empadronar a París, i com havia la quantitat que hi havia d'artistes registrats, sense comptar els que no ho estàvem, em vaig espantar. Bé, aquests anys a París varen ser formidables, me coneixia tots els museus, me coneixia totes les peces, va ser una temporada molt llarga, de molt d'estudiar, i lògicament, quan vols obrir un camí, pues has de saber on te vols anar i per saber on te vols anar has de saber d'allà on te vens. Tots a la vida tenim unes afinitats, i jo les meves afinitats els vaig anar descobrint en les diferents corrents artístiques que ja havien passat, el que es diu els itmes, i vaig veure allà on t'encaixava la meva obra. Una vegada vaig tenir això, la meva vida a París, llavors va començar no a ser interessant, perquè sempre ho és, però va començar a demanar-me de què havia d'actuar ja diguem-ne, fora de l'escola. O sigui, la meva universitat va ser París. La meva escola de Belles Arts va ser París. I llavors també hi havia un altre condicionant molt gran, que era insuportable el que costava viure a París. París era una ciutat meravellosa, però, com tot el que és meravellós, val molts diners, no? Com ara, segurament, com ara. No? Ara segueix igual de car. És igual de car, el que passa és que ara no s'ofereix tanta qualitat. No, ni almenys. I és tan autèntic. Allà hi havia qualitat, sí. Podríem parlar moltes hores de les estades de París, però bé, vaig tornar cap aquí i llavors vaig començar treballant aquí, m'estava a Tossa, feia les meves exposicions arreu d'Espanya, alguna a l'estranger, i un dia vaig conèixer un amic que era escultor i treballava a Carrara, i llavors jo havia fet escultura, però no pas massa, i havia fet escultura sempre en bronze o en fusta. No coneixia el marbre. I aquest amic pues, va dir-me que ell estava allà temporades i que el anés a veure, ens van fer amics, no? I que m'agradaria. Bé, total, que un dia li vaig dir a la meva dona, guita, anem 15 dies a Carrara i farem unes petites vacances i veurem com està allò d'allà, i a part d'això pues, coneixerem una mica tota la Toscana, que ja la coneixíem d'abans però de poc temps. No? Bé, arribo a Carrara, vaig amb el meu amic i m'aporta al cap d'un dia o dos que vaig veure tot allò de Carrara, que és magnífic, que us ho recomano, perquè és una meravella de veure les pedreres de marbre, és una de les meravelles que poden haver-hi en aquest món, el que passa és que la gent no ho sap, però bueno, deixem-ho estar, cada un pot fer el que vulgui, anar de vacances a Haití si vol, és igual. Jo recomano el que a mi m'ha arribat fons, no? Bé, vaig anar al taller de treballar amb aquest amic, era un taller d'una família italiana i allà hi anaven artistes i llogaven la plaça per poder treballar en el taller, perquè un taller d'escultura cada artista no pot tenir, perquè és així de molt i molt, me'n refereixo a artista en pedra, perdó, un artista en pedra, ja ho dic bé, i llavors aquesta gent pues, tenen els tallers i allà hi van artistes d'arreu del món. Vaig veure quan treballaven, al cap de dos o tres dies havies vist les pedreres, havia vist Carrara, havia vist això i tal, i un dia li dic al meu amic, escolta tu, t'acompanyo de bon dematí i m'estic amb vosaltres, i vaig començar a picar una pedra, vaig de pressa perquè si no m'allargo i ja m'aconec, ja m'aconec. Bé, i vaig començar a picar, me va agradar i ho vaig a fer ràpid, i com que els artistes sí que tenim un gran avantatge, i és que la llibertat la portem amb nosaltres mateixos, si no tota, molta, i li vaig dir a la meva dona, dic, escolta'm, amor meu, què farem de tornar a casa si aquí estem bé? Quedem-nos aquí. I em vaig quedar uns 3 mesos a Carrara. Havia anat al mes d'octubre i vàrem tornar per Nadal. I durant aquests 3 mesos vaig fer 6 peces en marbre. No pas grans, lògicament, però llavors jo tenia una exposició a Madrid, me'ls vaig emportar, els vaig vendre totes 6. I em va donar molt d'estímul i molt d'ànim. I llavors, com vaig tornar, vaig continuar anant a Carrara i ja m'hi vaig quedar temporades i vaig anar fent peces i peces i escultures, m'entusiasmava, me va arribar molt i molt endintre, i al cap de, no me'n recordo exactament ara, si van ser 2 o 3 anys d'anar a Carrara, resulta que hi ha una gran Bienal d'Art que va organitzar precisament el Futbol Club Barcelona, on es van presentar mil i escaig artistes, i jo vaig guanyar el gran premi amb una escultura de marbre. I esclar, va ser una mica la consagració de l'ensona artista escultor en marbre, no? Amb tot això vaig preparar exposicions, vaig fer coses i vaig anar desenvolupant tot aquest món que és el que he anat continuant i continuant, i no t'entro en detalls perquè hi ha tantes i tantes coses, tens una mica el meu currículum, però sobretot no el treguis perquè és molt llarg, vull dir, és molt llarg. No, ha estat de fer unes coses puntuals, La meva pregunta és, quan tu tens una peça de marbre, sí, tens la idea prèvia de què vols extreure del marbre, o a poc, quan vas picant, et vas deixar emportar per la teva llibertat absoluta i vas decidint què va sortint? Bé, què és primer? No, Imma, sí, me fas una gran pregunta. Per què? Hi ha molta gent que la vol fer i no s'atreveix. I ara tu me la fas i me la fas en directe. Mira, seria horripilant agafar un bloc de marbre i començar a picar sense saber el que vols fer i a veure què surt, no? No. A veure, el treball de l'escultura en marbre és dificilíssim, no ho dic perquè jo el faci, és dificilíssim perquè és un ofici molt i molt i molt llarg d'aprendre. A més és un ofici molt dur, fas de picapedrer, menges pols, et trenques els dits, te canses. I llavors l'escultor en marbre sempre no, perquè hi ha algun cas que no, però amb un 98% d'ocasions en què es pretén fer una escultura en marbre, primerament es fa un model en fang o en guix. I un cop tens aquest model que l'has girat i regirat i tocat i retocat i dius ara el tinc bé, llavors tu, escultor, aquest model el passes al marbre. I això es fa amb un sistema de compassos i de mesures que es fa des del Renaixement o des d'abans del Renaixement, no? I llavors tu, si el model fa, per exemple, mig metre, i l'escultura de marbre la pots fer de 3 metres, la pots fer de 3 metres, de 6, de 50 o d'un pam, no? Perquè hi ha una escala, que ara no te puc explicar lògicament. Les proporcions, no? Una escala de proporcions a base de les 3 mesures, perquè l'escultura lògicament té l'alçada, té l'amplada i té la profunditat, no? És un volum en l'espai. I llavors fas l'escultura. Lògicament que l'escultor sempre ha de saber el que fa. Hi ha una altra possibilitat de fer escultura en marbre, que aquesta és la meva, i que la fem molt pocs, que és fer la peça sense model, directe, tall directe, però sempre sapiguent el que vols fer. O sigui, si jo vull fer, per exemple, un retrat de l'Imma, doncs sé que tinc de fer el retrat de l'Imma. Si llavors me surt malament i dic, oh, és que m'ha sortit una sabata i volia fer una sabata, m'hauré enganyat jo mateix, no? M'entens? Llavors, per què jo faig directe? Hi ha altres artistes que ho fan, però no pas gaire, perquè llavors tens una capacitat d'equivocar-te molt i molt gran. Molt i molt gran, no? Però bé, si tu coneixes les teves possibilitats, doncs llavors dius, bé, m'atreveixo a fer-ho i ho faig. I jo ho faig així, però sempre sé el que vull fer. El marbre, tal com has dit tu, ho va dir Miquel Àngel, que diu el marbre, diu qualsevol altra pedra, no? A dintre hi ha totes les formes possibles. El que passa és que tu has de saber treure tot el que sobra. Si tu treus el que sobra perquè jo faci el teu retrat, si jo trec el que sobra, sortirà l'Imma. L'Imma està allà dintre com hi és tot. Però l'artista ha de saber treure tot allò que no serveix. I per temes? Tens una època que tens uns temes que t'inquieten més, que són els que llavors intentes mostrar molt la peça? Sí. O com funciona? Sí. Com t'inspires? L'artista... La inspiració és una cosa que se'n parla molt, però jo la paraula inspiració... Que t'agafi treballant, no? Com deia Picasso. Sí, que t'agafi sempre treballant. Més que inspiració, hi ha una altra manera de dir-ho, que a mi em sembla que és més escaient, que és la motivació. O sigui, l'artista es motiva per uns condicionants de la vida. Un poeta pot escriure poesies d'amor perquè s'ha enamorat, o un músic perquè s'ha enamorat, o una altra persona pintarà un quadre perquè el motiva el paisatge, i una altra perquè el motivarà la figura, o bé una altra perquè té unes ansietats de dintre que diu, m'està agobiant en aquest temps aquesta temàtica i treballa sobre aquella temàtica, i llavors l'art per això agafa diferents disciplines i diferents temes que dius tu, perquè mai es pot interpretar una motivació de la mateixa manera que una altra, no? Amb l'escultura sobretot passa molt que cada material, i almenys ho veig així, serveix per un tipus d'escultura diferent. Un bronze pot ser per fer un retrat, o un marbre pot ser per fer un retrat, però per exemple, si jo vull fer un núvol i ho faig amb marbre o amb bronze, aquell núvol me sortirà pesat per el fet que el material en si ja ho és. Llavors jo sempre he treballat per motivacions. La meva primera motivació va ser la pèrdua dels valors de les cultures mediterrànies. O sigui, abans en parlàvem, abans d'entrar en directe amb tu, en parlàvem amb el de Tossa i Tossa de Mar. No? Nosaltres portem 3.000 anys d'història, des dels fenicis, des dels grecs, des dels romans, ens ha arribat tot això a la nostra península, i tot això és un pòsit del qual ens surt la personalitat. Amb 50 anys de venir els estrangers fent turisme s'han carregat un percentatge molt gran d'aquest bagatge nostre, no? A la nostra maleta ara hi ha moltes coses que no tindrien que ser-hi i, en canvi, la continuem arrossegant, però s'ha fet malbé força. I hem agafat moltes vegades lo dolent, no només ens hem entretingut amb lo bo, perquè hem agafat lo fàcil. L'ésser humà té una tendència a agafar lo fàcil. Lo que costa mirem d'oblidar-ho. Els problemes no ens interessen. Però a vegades inclús siguem conscients que allò no és prou bo, ho agafem. Aquest és el nostre pecat, de tota la societat. Jo sóc el primer. Jo sóc el primer. Llavors, esclar, jo vaig començar fent obra, diguem-ne, no de denúncia, però de fer veure el que estava passant. I he anat continuant. I vaig començar amb els estris dels pescadors, amb les barques trencades, amb les barques abandonades, que havien sigut quasi bé, diguem, com una mena de bressol a un dels pescadors si guanyaven la vida. Era una mena de protecció, quasi bé com el ventre d'una mare, no? I en canvi us he vist podrir-se en el platge perquè al costat d'aquest pescador, allà on tenia un magatzem de salanxova, hi havia posat uns frankfurts, per exemple. Bé, doncs tot això em va colpir i tot això em va afectar moltíssim i vaig treballar molt això. Després, una altra sèrie que va venir va ser, a continuació, voler tornar la gran qualitat de vida que pensava que tenien els grecs de l'antiga Grècia amb la cultura. I vaig treballar molt, sobretot a la mitologia grega, vaig fer tot de peces en marbre, sobre els déus, sobre els sàtids, sobre els faunes. Ho feia amb pintura, ho feia amb escultura, i d'aquí he anat treballant sempre amb la meva posició davant de la societat. En aquest moment estic treballant sobre la pèrdua de les llibertats. Però, esclar, he fet molts passos fins a arribar aquí. Jo te parlo de quan tenia 30 anys, en tinc 65, ha plogut. Ha plogut molt i ens queden 10 minuts i dues cançons. Déu dius, ara només 10 minuts ens queden. Sí, però bueno, tornaràs un altre dia, no? Si Déu vol. Ficarem una altra cançó abans de ficar Lady Piaf, que és l'última, i aquesta és Máximo Ramery, Yo te burría besar, no? Sí, t'ho dic en italià. Sí, okay. Io te burría a besar. A besar, això mateix. Perquè aquest és un italià, però és un italià napolità. És una cançó napolitana d'un enamorat, lògicament, amb la seva musa, no? Però aquí tinc d'explicar que aquesta és una de les meves últimes cançons preferides perquè jo l'he passada per estimar amb una peça de marbre que vaig fer i que està a Tossa, a l'Eglésia, que és un Crist de marbre travertí que fa 3 metres d'alt. I mentre ho vaig estar fent, me vaig anar enamorant d'aquella peça. No perquè fos ben feta, me vaig anar enamorant del significat. És un Crist 5 minuts abans de morir, quan l'home té la lluita amb dir si sóc Déu i me desclavo o a consciència sóc un home i m'ofereixo. Llavors, aquesta cançó d'enamorat amb una estimada, jo la vaig passar al meu Crist i li dic, jo també te vull besar. Oh. Mm-hmm. poema varosa, e tu drummen staia, doppasti fronne rosa, o sola poca poca, questo giardino sponda, vento passa e vasa, sto riccioli l'anfronte, io te vorria basar, io te vorria basar, ma ancora non mi dici e descita, e descita. Apuntarem en el bloc del programa, ficarem els títols perquè els pugueu recuperar i ens queden 5 minuts, així podem posar una mica Lady Piaf, que també teníem ganes de posar-la. I m'agradaria, que és un honor tenir aquí una persona tan sàvia davant, que ens donessis un consell per la gent jove en aquest moment que tenim de canvi de... Què li diries a un noi que està acampat a la Puerta del Sol o a la plaça de Catalunya? No me creureu. Saps què us diria a vosaltres? Què ens diries? Sigueu sempre joves. Però tu també ho ets encara. Sí. És que t'ho dic molt en sèrio. No feu mai cas del carnet d'identitat. Sigueu sempre joves, tingueu l'esperit joves. L'esperit no mor mai, l'esperit mor la matèria. Mor la matèria. La matèria es podreix. Tot el que és de terra torna a terra i es podreix. Entens? Una papallona que ha sigut bonica es morirà al vespre perquè viu en un dia i vindrà una mica de res, una alè de vent, i s'emportarà aquella ala que ja no té vida i veuràs que però tornarà a caure i es podrirà. Sigueu sempre joves, no us deixeu enredar. L'esperit sempre ha de ser jove. Lady Piaf, en el meu estudi que tenia jo a l'Efusenc, estava enterrada davant meu. I jo des del meu estudi de la finestra, que tenia una finestra que donava sobre el cementiri de la plaça Clichy, veia la seva tomba d'ella i d'en Teo Sarapo, l'últim que va tenir de mort de la seva vida, no? I en Teo Sarapo era molt més jove, lògicament, però ella va continuar sent sempre jove. I per això m'agrada que ara sentim aquesta cançó, que diu "No rien de rien". I saps què diu dintre la cançó que ho sentireu? Je m'en fous d'y passer. Se m'en fot del passat. Se m'en fum del passat. Bueno, encara queden 2 minutets. Digue'ns alguna cosa, comparteix alguna cosa més de la teva meravellosa ànima que està aquí deixant saviesa per on te no, va. No, cap saviesa. I tant. Parla senzill de coses complexes, que això és el més difícil a vegades. Tot és complex ara. Tot és complex ara. Doncs això que m'has preguntat, dos joves, us dic molt en sèrio. Jo crec que el pitjor que pot ser una persona és no ser ella. M'entens? Uh-huh. Llavors, la joventut comporta a ser tu, perquè normalment la joventut no pensa massa. I llavors el no pensar no vol dir que siguis tonto, vol dir que ets lliure. I que et deixes portar per l'instint. És clar que sí. No? Ets visceral. És clar que sí. Per què hem d'anar tan encorsetats? Que ara es demana la llibertat de viure? I hi ha aquestes acampades per llibertat de viure? Doncs comencem siguent nosaltres lliures. Treballo sobre la llibertat jo ara. I la llibertat saps com es perd sempre? Amb l'edat, mentre te fas gran. Mm-hmm. Per això te dic, sigueu sempre joves. Doncs amb aquesta frase final i un home savi al davant, esperem que torni un altre dia i seguim disfrutant de la conversa meravellosa. Acabarem amb Lady Piaf. Moltes gràcies, Anson. Ha sigut un regal. Moltíssimes gràcies a tu. Ni la mar